بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك من تريتس من شهر الله المحرم mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-muhaddith bi bakr muhammad ibn al-husayn al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr حفظه الله تعالى leo باذن الله تعالى tutaanza kusoma utangulizi aliyotanguliza Sheikh Abdul Razzaq حفظه الله تعالى asema الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن كتاب أخلاقي حملة القرآن الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله المتوفى عام 60 و300 كتاب مبارك عظيم النفع كبير الفائدة في آداب حملة كتاب الله تبارك وتعالى وأخلاقه الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كتيكا وتنغليزي هابا أزنغمزيا رحمك الله كوسو مهم وكتاب هيكي أخلاق حملة القرآن sema hakika kitabu akhlaq hamalat alquran utunzi wal imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah alifariki mwaka wa 360 hijria ni kitabu kwa kweli kilichobarikiwa kilicho na manufaa makubwa sana ndani yake na faida kubwa ndani yake katika mlango wa kuzungumzia adabu za waliohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzungumzia akhlaq na tabia ambazo atakikana ajipambe nazo yule aliyehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ma'dudun fi awail al-musannafat fi hadha al-bab al-'azim na kitabu akhlaq hamalat al-quran ni miongoni mwa vitabu vya mwanzo mwanzo katika vitabu vilivyoandikwa kuzungumzia akhlaq za waliohifadhi Qur'an na wako wanaovioni wengi umeandika katika mlango huu baada yake al-Imam an-Nawawi rahimahullah pia ana kitabu azungumzia akhlaq hamalatul Qur'an kitabu kina fawaid nyingi sana rahimahullahu rahmatan wasi'a Al-Imam Al-Ajurri ameandika akhlaqu hamalat al-Qur'an, kadhalika akhlaqu al-ulama. Akhlaqu al-ulama pia nafikiri kama sikukosea tuliwahi kusoma. Akhlaqu hamalat al-Qur'an ni miongoni mwa vitabu vya mwanzo vilivyoandikwa katika mlango huu. Akusudia hiki cha Imam Al-Ajurri rahimahullah amlahu rahimahullah ta'ala fil Masjid Al-Haram bi Makkata 54 و300 ay qabla wafatihi bi 6 sanawat. Kitabu hiki Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah utunzi wake ulikuwa ni katika mwaka wa 354 hijiria, bi maana miaka 6 kabla ya kufariki al-Imam al-Ajurri rahimahullah. Wa min al-ma'lum anna al-Qur'an kitabu khuluqin wa adabin wa tarbiyah. Ni jambo ambalo lajulikana kuwa Qur'an ni kitabu cha akhlaq, kitabu cha tabia na adabu, ni kitabu cha malezi mazuri. Walihadha kana ala ahli al-Qur'an wa hamalatihi an yulzimu anfusahum bi adabihi. Na kwa sababu hiyo ikawa ni juu ya kila ambaye aisabika ni katika watu wa Qur'an walioibeba Qur'an katika vifua vyao, wajilazimisha nafsi zao kwa adabu za Qur'an. Wa an yujahidu anfusahum ala tahalli biha, wapigane na nafsi zao katika kujipamba na akhlaq zilizofungamana na yale walioweka katika vifua vyao. Liyakunu bidhalika min ahli al-Qur'an haqqan wa sidqan waltizaman wa ta'adduban. Kwa kufanya hivyo ili wawe katika watu wa Qur'ani kwa uhakika na kwa kweli, kwa kulazimiana na mafunzo ya Qur'an na kujiadabisha kwa adabu zilizotajwa katika Qur'an. Watu wa Qur'an wanahifadhi Qur'an, wanaisoma kwa wingi Qur'an, wana manzila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallam asema ahlul Qur'an ahlullahi wa khasatuhu, hawa ni watu wa Allah subhanahu wa ta'ala tena khasa, wa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad su'ilat ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha an khuluqi rasulillah sallallahu alayhi wasallam faqalat alasta taqra'u al-Qur'an. Ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha aliulizwa kuhusu tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza yule muulizaji, je, si waisoma wewe Qur'an? Fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an, tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ile Qur'ani unavyoisoma. Ni maana kila maamrisho yaliyokuja katika Qur'an Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyatekeleza. Kila makatazo yaliyokatazwa katika Qur'an Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijiepusha nayo. Kila jambo katika Qur'ani naloliona la kheri Mtume sallallahu alaihi wasallam asifikana, na jambo lolote la shari Mtume sallallahu alaihi wasallam ametakasika nalo. Vile unavyoisoma Qur'an ndivyo alivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وهذا باب شريف من العلم ينبغي أن تتوافر الهمم على العناية به. ملانغه نملانغ متكوف وعلم ambayo yapasa hima zikusanywe nyingi katika kujishughulisha juu ya jambo hili. Akhlaq, tabia njema, haswa kwa wale waliobeba kitabu cha Allah katika vifua vyao. Lianna an-nas idha kana hadhuhum min al-Qur'an mujarrad al-qira'ah لم يظهر عليهم القرآن لا في خلق ولا عمل. كسبب watu ikiwa sehemu yao kubwa katika Qur'ani ni kuisoma peke yake, basi Qur'an haitadhihirika kwa wao la katika tabia zao wala katika amali zao. Na ndio leo utaona mashaallah kuna dhahira tayyiba ya wengi katika vijana kuhifadhi Qur'an, si kama zamani. Ni jambo watu wamelahi, alhamdulillah. Nakumbuka kuna wakati tukiambiwa mtu amehifadhi Qur'an wala si mbali bidaya ya 90s, katika mwanzo wa 90s, 1990 91 92, ukisikia mtu amehifadhi Qur'an, nakumbuka tulikuwa tukishangaa sana, huyu kitabu hiki chote amekifadhi huyu? Huyu. Na mimi nawakumbuka watu wa mwanzo ambao walihifadhi Qur'an, wajulikana katika mji fulani na fulani na fulani, watu idadi yao chache sana hawa wamehifadhi Qur'an. Lakini leo alhamdulillah, kila mtaa ukienda utakuta mahali kuna sehemu ya kuhifadhisha watoto Qur'an, na wengi wamehifadhi Qur'an alhamdulillah. Na hii ni neema, na naweza kusema katika sababu ambazo zimepelekea kwa mfano hasa mji wa Mombasa watu kuanza kuhifadhi Qur'an, na ikhwa Somaliyin walipokuja kutoka Somalia, watu wengi walikuwa wamehifadhi Qur'an. Wengi katika watu ndio wakafunguka macho kuanza kuhifadhi Qur'an. Kadhalika alfadhli yaud kwa ikhwa wa kutoka Pakistan ambao walifungua sehemu za tahfidhu al-Qur'an, watu wakaanza kuhifadhi Qur'an. Na mimi nakumbuka vizuri sana tukiwa wanafunzi, kila ninayemjua katika ndugu zangu niliosoma na wao katika ikhwa mina Somaliyin walikuwa hafadhatu kitabillah wote bidun istithna, jazahumullahu khairan. Na pale ndio ikaja ari ya watu kutaka pia wao kuhifadhi Qur'an. Ni miongoni mwa sababu, zaweza kuwa nyingi, lakini nataja zile ambazo nazifahamu miongoni mwa sababu ambazo mwanzo zilianza kufanya watu wahifadhi Qur'an. Lakini tatizo liko katika baada ya kuhifadhi Qur'an. Je, mtu amejipamba na tabia na adabu zilizoko katika hiki kitabu? Hapa ndio kuna tatizo. Leo vijana wengi wanaohifadhi Qur'an, Allah akawapa sauti nzuri za kusoma Qur'an, na sauti ni mauhiba min Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kitu ambacho mtu yokichuma. Hadha min Allah subhanahu wa ta'ala. Akijua tu ana sauti nzuri, basi ataanza kuimba anashiki, atoka kwenye kusoma Qur'an aenda kuwa mwimbaji, mwisho huwa ma DJ. Na tawajua ambao wamehifadhi Qur'an wamegeuka kuwa ma DJ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو حرام؟ كتو حرام وبلشك وجامل ثواب نخير كبوة kutoka mtu yuaitwa al-qari' fulani, hadha fulan qari' al-Qur'an, sayu yuaitwa al-munshid fulani. Iko wapi Qur'ani uliyohifadhi? Akhlaq zinazoambatana na adabu zinazoambatana na Qur'an ziko wapi? Na kuna watu shayatin al-ins, na si lazima mtu aliye na ushetani awe kafiri. Ah, si lazima awe kafiri. Wako watu wanaowapeleka watu katika mambo maovu na Uislamu. Akimsikia tu yule kijana soma vizuri Qur'an amfuata. Wajua wewe wafaa sana kuimba wewe? Hujui wewe? Una sauti nzuri ya kuimba. Ah. Yaani badala ya kumuhimiza asome vizuri zaidi ya Qur'an, aendelee kufundisha watu Qur'an, apate ile fadhila ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amehitaji ahlul Qur'an, amregesha katika asfal asafilin. Umeona kijana amehifadhi Qur'an, imeandaliwa stage, leo fulani aje kuimba, kisha aingia kama mwimbaji, kama yo yo yo yo ingia yo yo yo yo la ila wallah, ana shuft hadha biaini, si clip za tengezo ati waimba kisha wekea mic wale watuimbeni na nyinyi ايش السفه هذا انت تحفظ القران اعظم كلام كلام رب العالمين kisha juu yake tanzil ila hadha alhad, yani washuka katika daraja ya kuwa wewe mwisho wa wahid tafih mughanni na ulikuwa hafiz alquran sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuna umuhimu sana hili jambo kutiliwa mkazo, لأن الناس كما قال الشيخ إذا كان حظهم من القرآن مجرد القراءة لم يظهر عليهم القرآن لا خلق ولا في خلق ولا في عمل, بينما إذا أخذ القرآن مأخذ التعلم والتدبر والتفقه والمجاهدة للنفس على العمل به ظهر عليهم ذلك وظهرت عليهم هدايات القرآن. قرآن إكتشكولي وكواني علم كما في للوك وسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولكوا كي صوم قرآن كواني علم كي يستشكوا أمتو كي فاذي سورة البقرة سورة آل عمران احترموه صبونا علم كوب ومي فاذي صبو يشكوا قرآن كواني علم na kuizingatia na kupata ile fiqi iliyo ndani yake na kupigana na nafsi katika kuitendea kazi, anapofanya hivyo basi ile Qur'ani itadhihiri kwa yule mtu na miongozo ya Qur'ani itadhihiri kwa mtu kama yule. Qala Allahu jalla jalalu inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, Qur'ani yaongoza kwa kilicho bora katika kila jambo. Hakuna sehemu waweza kuikosoa Qur'an kuwa haikuongoza katika kilichokuwa bora kabisa. Fahadhihi alhidayatul mubarakat inma tadhharu 'ala al'abdi idha 'uniya bitta'addub bi adab alqur'an wat takhalluq bil akhlaq al'azimah allati da'a ilayha wal 'inayati bi hidayatihi al'azimah. Hii miongozo iliyobarikiwa inaotoka katika Qur'an itadhihiri kwa mja ikiwa atajishughulisha sana na kujiadabisha kwa adabu za Qur'an, tabia zake ziwe tabia nzuri kama Qur'an inavyomuongoza na inavyomlingania. Kwa hivyo awe na inaya na ile miongozo mikubwa mitukufu iliyoko ndani ya kitabu cha Allah, basi itadhihiri ile Qur'an katika miondoko yake na mienendo yake. Walidha kataba al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala hadha al-kitab al-azim al-mubarak alladhi yanbaghi 'ala hamalati al-Qur'an 'ala wajhi al-khusus an yaqra'uhu qira'atan daqiqatan mutaanniya hatta yufidu mimma hawahu min khayrin 'azim wa naf'in kabirin wa fawaid jalila. Kwa sababu hizo tulizozitaja, aliandika al-Imam al-Ajurri rahimahullah kitabu chake adhimu hiki mubarak, ambacho yampasa kila aliyeibeba Qur'an na kuihifadhi Qur'an hususan awe atakisoma kwa umakini sana, afahamu kila kinachozungumziwa hapa ndani, ili apate faida ya ile khairi kubwa iliyoko ndani ya hiki kitabu na faida kubwa zilizoko ndani yake. Wakadhalika man lam yakun min hamalati alquran wa hafadhatihi idha qara'a hadha alkitab afadahu kathiran hatta yasluka almaslak alqawim wa yanhaj almanhaj as-salim ولربما كان هذا الكتاب طريقا له لمزيد عناية بكتاب الله تبارك وتعالى على جادة سوية ونهج قويم. كذلك يلي أمباي هاجي فاذي كتاب شاء الله سكتك حفاظ أكي سوميك كتاب أتبات فايدة كوبا سانا إتنفكشية كتك كفواتا جيا إليو نيوكا na mfumo uliosalimika, na huenda ikawa hiki kitabu ni sababu ya kumpelekea yeye kujishughulisha zaidi na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia iliyo sawa, kwa mfumo ulio sawa. وينبغي إشاعة هذه الآداب ونشرها في المقارئ ودور القرآن ومدارس التحفيظ ليعم نفعها ولتتحقق البركة المرجوة والخير المنشود والله الموفق وحده لا شريك له. نيباسا أدب هذه كزينيزة كتك سيم وانباز وفندش القرآن katika madaris ya kuhifadhisha watoto wa Qur'an, ili manufaa yake yaenee na baraka inayotarajiwa iwe itapatikana, khairi kubwa ipatikane katika sehemu kama hizi. Bali tuweza kusema kuwa sehemu zinazosomeshwa tahfidhul Qur'an kwa takikana kuwekwe somo haswa la kuwafundisha wanafunzi akhlaq za wale wanaohifadhi Qur'an, la sivyo ile hasara itakayopatikana itasababisha majanga katika mshtamani. Jana niliwatajia kuwa mtu akiwa muovu na akampata alihifadhi Qur'an pia ni muovu, basi anapoulizwa juu ya uovu wake moja kwa moja atanyosha kidole kwa yule aliyehifadhi, angalia fulani amehifadhi Qur'an na yufanya kama naofanya mimi, sasa mimi nina makosa gani? Sina makosa yote, kwa hivyo niendelee kuwa hivi. Sasa mujtamaa wa kutizama wewe uliyehifadhi Qur'an unaisoma kitabu cha Allah talibul ilm, mujtamaa kutizama wewe ukiwa muovu, basi wewe waweza kuwa ni sababu ya kupelekea watu kwa waovu. Kwa hivyo ni hatari, yatakikana wanaohifadhi Qur'an wafundishwe hizi adabu. Bali ingelikuwa yawezekana, wallahi tungewaambia kuwa kitabu hiki kwa sharhi hii ya Sheikh Abdul Razzaq ingewekwa katika kila markazi ya kuhifadhi Qur'an, wapewe wasomeshane kitabu ili watu wajipambe na hizi tabia njema ambazo amezungumzia al-Imam al-Ajurri rahmatullahi alayhi katika kitabu chake hiki. Kwa kitabu kina fawaid nyingi sana kama tutakavyoona biidhnillahi ta'ala tukianza kusoma. Yatakikana kwa mwenye kuhifadhi Qur'an ajiwekee kuwa napaswa mimi kukisoma na kukifahamu na kupigana na nafsi yangu nijipambe na tabia njema hizi zinazozungumziwa hapa, nijiepushe na tabia mbovu ambazo zimezungumziwa humu ndani. Yasikitisha kumwona mtu mashaallah ni hafidhul Qur'an, mutqin katika kuhifadhi Qur'an, lakini haelewi chochote anachokisoma, hajui chochote anachokisoma maana yake nini. Alafu sasa balaa kubwa zaidi ni kuwa wala haumii nafsi yake kuwasoma kitu akielewi, wala hata hajiulizi kwani hii aya nimepitia hapa maana yake nini, hata siku moja habari yangu. Na ndio ukaona mtu asoma Qur'an zile waqf na ibtidaa zake za ajabu ajabu sana, aweza kusimama mahali sipo, badala ya kurudi nyuma hivi kuunganisha vizuri, yuanza mahali sipo, yuendao tu, asoma tu, hajui kula na kuelekea. Ona watu wasoma ovyo ovyo, asimama mahali sipo. Kuna akhi mmoja siku moja ambaye tuswalishe hapa hapa tena katika nyinyi hapa mehifadhi Qur'ani yote, swalisha vizuri hapa suratul Fatiha, akimaliza akaanza innani ana Allahu alladhi la ilaha illa, utaanzaje hivyo wewe? Innani ana Allahu alladhi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Basi watu hawanzi hapo, waweza kueleweka vibaya. Utaanzaje wewe innani ana Allahu alladhi la ilaha illa, imtoka wapi, inaanza wapi mpaka ikafika akasema innani ana Allah? Sasa anza huko, hal ataka hadithu Musa, ijulikane kuwa hapa kinachozungumziwa kisa cha Musa, lakini wewe anza tu vuruga vuruga tu, na mimi nitakwambia hapo ukileta mambo kama haya nitakuvuta kando mjo hapo. Sasa kama utakasirika sio, nasikia wengine ukasirika, hata mwalimu akimwambia kada hapa unkosea hapo usianze hapa pia ukasirika, wakosea mwaudhi wengine. Yani soma Qur'an sauti nzuri, lakini wafunga jicho, vipi, anza wapi, yuaje yuaje tu. Kuna mwingine atuswalisha tena, si ndefu sala, alhamdulillah alikuwa sawa, nasoma kisa cha Nuh katika surat Hud, si kitambo, swali msikiti mmoja mpaka kafika inna bni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Insha Allahu akbar. Si umalize basi innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi, mpaka mwisho hapo tu watu waelewe kuendelea nini. Kwa yule anaelewa yokuona umesimama hadi sipo wewe, sababu hujamaliza huku, umekata katikati umesimama. Sasa watu hawajui Nuh alipoomba hiyo dua aliambiwa nini, na ndio maana mmoja katika mabedui hajui Qur'an. Kamsikia imamu akisoma wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah, sema wallahu ghafurur rahim. Ile bedu akamwambia haiwezekani, haiwezekani, lau kana ghafurur rahiman la ghafara lahu, kama angelikuwa ghafurur rahiman hapa angemwambia basi usimkate mkono, msameni. Haiwezekani, haya maneno mimi sijui yatoka wapi, lakini haiwezekani kwenda hivyo, haya maneno hayako sawa. Akiangalia wallahu azizun hakim, hapa aenda hiyo, majina hayo ndio yaingiana na hii aya. Na ukiangalia kila aya katika Qur'an inaoishia na majina ya Allah yana maana yake, kwa nini yameishia hivyo, na mtu anayefahamu hawezi kukosea, yajua kila aya inaoishika, hasa suratun Nisa ya wasumbua watu ambao hawaelewi maana yake. Kimtu yuelewa maana yake akisoma yajua hapa itakuwa kadha, hapa itakuwa samia basira, hapa itakuwa hivyo. Kwa nini? Sababu yajua kuna munasaba wa ile sifa kutajwa pale au lile jina kutajwa pale la Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa usije ukakosolewa na mabedui, waelewa Kiarabu wao, aona haya maneno hayaendi sawa. Wasariqa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasama nakalan min Allah, kisha wasema Allahu ghafurur rahim, haingiani kwa sababu majina haya yatatajwa katika aya ambayo yazungumzia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wa Allah. Haiwezi kuzungumziwa katika sehemu ambayo kuzungumziwa nini, kuzungumziwa had ama adhab. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo yatakikana hafidh al-Qur'an ayashughulikie. Na hayo mengi ya biidhnillahi ta'ala mtakuja kuyaona huku ndani. Na wallahi mtaona kizungumzia tabia mbovu ambazo atakikana hamilul Qur'an ajiepushe nazo, sisi ndio tunazo. Hizo tabia mbovu atazungumzia huko mbele, sisi ndio wa kwanza tunazo. Na mtakuja kuziona. Na ikiwa wewe ni katika wale ambao ikifika Ramadhani wa negotiate price ya kuswalisha, umo unacho, ngoja tutakupata huko mbele huko. Hao watu wa kuifanya Qur'ani ni ya Ramadhani, kwa sababu pesa ngapi? Hiyo ndogo sana, msikiti ule umetoa zaidi. Ongeza. Hii 50,000 pesa ndogo sana. Alafu matajiri kidogo pale msikiti wako. Unajua ukipewa toa 50,000 alafu kuna mwingine basha basha zitaongezeka hapa. Kini 50,000 yako alafu ongeza sauti yangu nzuri sana. Hii ghali. Wako watu fikra zao zazunguka namna hiyo. Wako watu fikra zao zazunguka namna hiyo. Na kama hamjui, tizameni vizuri. Ramadhani mtaona watu kama hao. Si huja. Mwanzo hapo tulipokuwa tukiswali, mimi nitakuswalisha bwana. Hatutaki msaada wako. Mimi sitaki uje hapo na mimi nitakuswalisha. Wewe kaa, ukiitwa alhamdulillah, ukuitwa kaa kando. Muna misikiti mitaani kwenu kusimswalishe? Mwakimbia jamaa zenu jamani. Ikiwa riziki yako inaandikwa huko huko mtaani itakuja. Wewe swalisha lillah. Sasa nagusagusa tu hivi, yani haya mambo yatakayokuja mbele inshaallah. Lakini yako mengi katika tabia mbovu ambazo baadhi ya hamalatul Qur'an wamejiwekea. Wengine wahifadhi Qur'an kwa ajili ya misabaka. Huyo hata msabaka ukiwekwa na mshia yumo. Sasa Iran nenda mimi nenda, huyo yuenda. Hajali atakwenda kufanywa ziara, atakwenda kufanyishwa ziara ya Khomeini, nani yeye hajali tu. Dayuthi litakaa pale na dini yake, watu kwa Khomeini yeye pia yumo pale mbele. Sio kaburi la nani la mshia apelekwa pale mbele. Yeye yuenda tu. Watu wa kufurisha masahaba yeye yuko na wao hivi. Kwa nini? Sababu pale atapata kitu. Hamna atapewa ya participation. Hata kama atoshinda. Hawa pia wako. Na mtu amehifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu al-karim an yanfa'ana bima hawa wa hadha al-kitab min tawjihatin 'azima wa adabin rafi'a wa akhlaqin 'aliya wa yaj'ala ma nata'allamu hujjatan lana la 'alaina. قال وقد يسر الله التعليق عليه بتعليقات يسيرة أرجو الله أن يكون فيها معونة على حسن الاستفادة منه والانتفاع به ومن الله وحده عز وجل نستمنح التوفيق ونستمد العون وأسأل الله أن يجزي خير الجزاء ووفقه الإخوة إلى آخره فكمشوا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصلي يا كتابه هيك أخلاق القرآن شرح ياكي أو هي شرح الشيخ أبو ميليزة تشيني هو وأصل هذا الكتاب دروس ألقيتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الفضيل لعام 35 بعد 400,000 من الهجرة وهي لكواني درس أصلا أموالي توقت كمويز رمضان مياكا 6 إليوبيت كيش بعداي بعض إخوة وكي ينديك kaongezea fawaid akaiweka katika hali kama nini ya taalif. Na ukitaka uweza kusikiliza zile audio, kusikiliza audio sahali waweka masikioni tu earphones, ukiwa watembea wenda nyumbani mwenda wapi sikiliza kila wiki, sikiliza audio moja, nafikiri azifiki 10 na hivi azifiki 20, utakuwa umemaliza kusikiliza kitabu chote hiki. Hata ukisoma ya sahali kwako ni kama kile ambacho tayari ushakipitia ukisoma tena inshaAllah ta'ala. Kwa hivyo kuanzia darsa ya Jumamosi itakayokuja inshaAllah ta'ala tutaanza maneno ya Imam Al-Ajurri rahimahullah na taaliqat za Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala. Naktafi bi hadha qadar wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.